بل ضلوا عنهم بلکہ غائب شد دین دا باطل خدایان نندا کے باطل خدایانو پتم نہ لگے گی کہ راشو دا خپل عابدان دا عذاب نہ بچ کی مصیبت کے سختے کے پکار نہ راضی نہ صرف زان استڑے کو ہوتا ہے عبادت دے والوں کو وَذَلِكَ اِفْكُهُمْ دَادَ دِي كَافِرُ دَرُوغُ جوے بے دا خدایان دی او دا دوی نبے امیدون لرل دا دوی دا دروغو من گلت صفتو نبے بیانول ذَلِكَ اِفْكُهُمْ دَادَ دوی اغا دروغو وما كانوا يفترون او اغسچ د زان نه به ور پسې جوړول واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران دا پیغمبر علیہ السلام د نبوت نه مخکې دا پیریان با اسمان ته ختل نو دا اسمان پا دروازو کی فرشتو با خبر کولی چی کم حکمو نبا دا اللہ دا طرف نا فرشتو تا حوالا شو نو فرشتو با اغا خبر یو بل سرکولی چی منگ تا اللہ دا حکمو که پزمک که فلانے کار کول غالی فلانے وقت با فلانے کار کیگی دا اللہ حکم شوی دی نو فرشتو با دا خبر یو بل سرکولی نو دا اسمان دروازو سر با پیریان پورت شویو او اغا خبر بے وارے دے نو بیا بزمکی تا پیریان دالل او پزمکی چی کم نجومیان دی ترویتیان دی بامبڑان دی اب پیریانو با اغوی تا اغا خبر اکڑ دی او بیا با داغا ترویتیان نجومیان بامبڑان دی با دی عام و خلق و تخبر کول استا پا قسمت دا دی و فلانے کار بدا سکی گی و فلانے بدا سکی گی در دروغ و خبری بی چیتا یو خبر بر اشتیا شلو سل با دروغ وی خود خلق و با پی یقین کو دا نجومیانو پا خبر و بانی یقین مکوی احادیثو کرازی یو خبر پیرے شیطان اغوتو کی او مئت کذب سل دروغ و سر دا بامبڑو ترویتیو نجومی دے زان جوڑ کی او خلکو تے بیانی دا دروغ دیدی پسی مدے پدی یقین مکوا دا پالگر وغیرہ چی دوی خبری دیتا کئی تصدیق بینے کے کہ تصدیق دے اکن ایمان در نلاو بیمان پاتشو چکل پیغمبر علیہ السلام تا نبوت اور رسالت ملو شو نو دغه وقت کدا پیریان دغه پل زور عادت مطابق اسمان تا ختل او ببرا اسمان کی دا فرشتو چوکے مقرر شوی وی او چه فرشتو بکل دا پیری او دا شیطان اولی دا نو دستوری او شغلہ بے ورپسی ورخطا که شہاب ساقب دا اوری او لمبد ورپسی شلا نو چه پیری با اولگین او بس وزید ختم بشو مر بشو او کدا فرشتے دا گزار نہ بچ شو نو لیوانے بشو پا خبر بے سوک نہ پوئے دل او کدا فرشتو با اونلی دنو چس بے اوری دنو نہ بے روڑ نہ بے بامبڑانو ترویتیانو وغیرہ ہوتا بیانو دل نو پیریان دا اسمانی خبرو نا دیر پا سختے سر من اکلی شو او پیریان پا دین نپوئی گی چی دا پا منگ دا اور گزار ولی کی گی نو دے دا پارا میٹنگ اوکو او بیا دا دی خبر دا تحقیقاتو دا پارا کمیٹے جوڑی شو زیب پا دے کمیٹیانی خوریدی گروپو نا جوڑ شو پیریان گرزی را گرزی ٹولا دنیا کی معلومات کئی کہ پا منگ دا پابندی ولی اولگی دلا دا گا دا پیریانو پا ڈلو کی یو ڈلو چی دا مکی مکرمی سر خوا کی یو زیر وادی نخلا بطن نخلا ورتوی دا پیریانو ڈل دا سہر دا مانزا پٹیم کی بطن نخلے تر آغلی را اتفاقا دا قدے کی پیغمبر علیہ السلام دا سہری منز کو او صحابہ کرام ورپسی والا دی

عیسیٰ علیہ السلام او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پنز پیغمبران دیتا اولو العظم وی دی دیر لوی حمت نکارا غشتری صبر کرے نو تم دقا سے صبر کرے فاسبر پس صبر کوا کما صبر اولو العزم من الرسل لکا اولو العزم دیر حمت والا پیغمبرانو چی صبر کرے دغز تم صبر کوا ولا تستعجل لهم او تلوار مکو پا عذاب دا بیبانی خدا زر ولا عذاب ورکی تلوار مکو خام خواہ عذاب ملاوی کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثو الا ساعتا من نهار کانہم لک داخلک یوم یرون فکمر سدی اوینی ما اغ عذاب یوعدون چی دوی سر یوادک ولیشی او دی پکمر دغ عذاب اوینی نو لم یلبثو کانہم لم یلبثو لک چی دوی درنگ ندی تیر کرے پا دی دنیا کے الا ساعتا من نهار مگر یو ساعت او یو گھنٹے تے رکڑے دروازے تے دنیا عمر خوچ دیر زیاتی نو شپتا او یات یا سل کال شپک شلے کالا دا دنیا عمر دا بو تدا سکاری دے کہ یو گھنٹہ یا دا قبر عذاب دا قبر اغا وقت عالم برزخ کی خزرگون کالا تیر شو آدم علیہ السلام وفات چھ سونا مو دا شلہ زرگون کالو شو او پسی دا نور قومون وفات کی دل وفات کی دل نو زرگون کال تیر شو پتہ نلگی چی نور بسون زرگون تیری گی پی نو دا زرگون و لکون کالا پا قیامت کی بوتا دا سخکاری لکا چی ہو گئن توا کدہ دنیا زندگی وی او کدہ برزخ زندگی وی نو دا قیامت عذاب چی کل اوینی نو وطا دا سخکاری لکا چی ہو گئن تا تیرا شولا كأنهم لم يلبسوا إلا ساعة من نهار يوم يرون ما يوعدون فكما روزباني كدوي اويني اغعزات كدوي سره وعده كيغي نو كأنهم لم يلبسوا لك كدوي درن ندي تير كده پا دنیا كي يا پا دي قبرونو كي پا برزخ كي إلا ساعة من نهار مگر يو ساعة دروازي بلاغن هذا بلاغن دا تچ دے قوم تسوے نو دا رسول دا حق دے تا او رسول فہل یہلک الا القوم الفاسقون پس نبشی ہلاک ولی الا القوم الفاسقون مگر اغا قوم چی نافرمان دے ناغیب ہلاک شی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين